Na zegarze 17, a popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. To wciąż wtorek, 6 marca. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Bezdomny zaznawał w procesie swoich oprawców. Dwoje oskarżeni odpowiadają za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad mężczyzną. 8 dni trwało policyjne dochodzenie w sprawie wykroczenia funkcjonariuszy BOR-u podczas wypadku limuzyny premier Szydło w Oświęcimiu. Zostało umorzone z powodu przedawnienia. Szef brytyjskiej dyplomacji zapowiada, że jeżeli potwierdzi się, że Kreml maczał palce w sprawie agenta Skripala, udział angielskich piłkarzy w mundialu w Rosji może stanąć pod znakiem zapytania. Strzelali do bezdomnego z wiatrówki, robiąc sobie z niego żywą tarczę. Mieli też bić mężczyznę pałkami, ranić maczetą, bo był nieposłuszny. W sądzie w Starogardzie Gdańskim trwa proces mężczyzn oskarżonych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad bezdomnym. Dziś zaznawał pokrzywdzony. Mężczyzna przeprowadził się już na południe Polski. Tam znalazł pracę. Stara się zapomnieć o koszmarze sprzed roku. W łagodnym miejscu mieszkam i bezpiecznym, także jest może teraz inaczej, bardziej w tej głowie poukładane. Na jaką karę zasługują pana zdaniem? Sprawiedliwą. Jaką? Nie interesuje mnie to, ale sprawiedliwą. Oskarżonym grozi kara do 10 lat więzienia. Od ponad roku Mateusz H. i jego kuzyn Artur M. przebywają w tymczasowym areszcie. Ich obrońcy złożyli dziś wniosek o jego uchylenie i możliwość odpowiadania z wolnej stopy. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w czwartek. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zadowolony z wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jego zdaniem przywrócono zasadę trójpodziału władzy. Do tej pory bowiem było tak, że władza sądownicza w rzeczywistości była swoistym państwem w państwie. Nie podlegała realnym mechanizmom kontroli i system demokratyczny w tym sensie w Polsce nie do końca działał. Zdecydowaliśmy się wprowadzić model, który ma swoją tradycję w części państw europejskich. Sejm wybrał 15 sędziów do KRS-u, 9 kandydatur wskazał klub PiS, 6 klub Kukiz, 15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Posłowie PO, Nowoczesna i PSL oraz Unii Europejskich Demokratów nie wzięli udziału w głosowaniu. Politycy opozycji tłumaczyli, że wybór KRS-u jest niezgodny z konstytucją. Zarzucali też kandydatom do Rady powiązania z resortem sprawiedliwości. Lider ludowców mówił, że ta zmiana nie ma nic wspólnego z reformą wymiaru sprawiedliwości. To więcej obozów władzy w wymiarze sprawiedliwości, tłumaczył Władysław Kosiniak. Kamysz. Dzisiejszym głosowaniem po raz kolejny potwierdzacie, że sprawiedliwość jest uciekinierką z obozu zwycięstwa. Polacy oczekują szybszych postępowań, powszechnego udziału ławników, ale nie oczekują zamachu na niezależność sądownictwa. Po południu z przewodniczenia Krajowej Radzie Sądownictwa zrezygnowała pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf. Policja umorzyła postępowanie w sprawie wykroczenia kierowców BOR-u, którzy uczestniczyli w wypadku rządowej limuzyny premier Beaty Szydło przeszło rok temu w Oświęcimiu. Dochodzenie zostało umorzone z powodu przedawnienia. Policjanci nie zdążyli przeprowadzić dochodzenia, bo materiały, w tym opinie biegłych, dostali z prokuratury 2 lutego, a 8 dni później minął rok od wypadku i sprawa o wykroczenie się przedawniła. Chodziło tam o wykroczenia m.in. przejechanie linii ciągłej, przekroczenie prędkości. Mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Zgodnie z opinią biegłych wyłączną odpowiedzialność za wypadek ponosi kierowca Seicento, który zajechał drogę rządowej limuzynie. Wątek współodpowiedzialności funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu za spowodowanie wypadku chcieli badać prokuratorzy prowadzący śledztwo, ale nie dostali na to zgody swoich przełożonych. Dlatego pod koniec lutego złożyli wnioski o wyłączenie ich ze sprawy, a kilka dni później prokurator okręgowy podpisał decyzję o zakończeniu śledztwa. Szef krakowskiej prokuratury ma jeszcze 8 dni na skierowanie do sądu aktu oskarżenia lub wniosku o warunkowe umorzenie śledztwa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Szef brytyjskiej dyplomacji mówi o możliwości zaostrzenia sankcji wobec Rosji, jeśli potwierdzą się spekulacje dotyczące możliwego otrucia byłego podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta Siergieja Skripala. Mężczyzna od niedzieli walczy o życie w szpitalu. Trafił tam razem z córką. Stracili przytomność podczas pobytu w centrum handlowym w Salisbury. Żaden zamach na ludzkie życie na brytyjskiej ziemi nie ujdzie płazem, mówił w Izbie Gmin Boris Johnson. Zastrzegł, że Londyn nie cofnie się przed zdecydowanymi działaniami. Jeżeli potwierdzą się podejrzenia pojawiające się zarówno wśród posłów partii rządzącej, jak i opozycji, niewykluczone, że będziemy zmuszeni znów przyjrzeć się istniejącemu reżimowi sankcji i innym środkom, które być może trzeba będzie zastosować. Szef brytyjskiej dyplomacji dodał, że gdyby udział Rosji został udowodniony, pod znakiem zapytania stoi udział reprezentacji krajów Królestwa w tegorocznym mundialu w Rosji. Moskwa zaprzeczyła, by miała cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Salisbury. To był serwis Trójki. A w studiu już Adam Malecki. Dzień dobry, będą informacje sportowe. Wszystko się zgadza. W Lidze Mistrzów kibiców czeka dziś piłkarska uczta. W meczu rewanżowym 1/8 finału Paris Saint-Germain zagra z Realem Madryt. W stolicy Hiszpanii królewscy wygrali 3-1. W Paryżu gospodarze będą musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Neymara.

czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 17. Gramy dziś fryderykowo, bo ogłoszono nominację do tej najważniejszej nagrody przemysłu muzycznego w kraju. No i jeśli szukamy królowe polowania, no to na pewno Ania się do nich zalicza. Pani Ania ma na pewno dziś bardzo dobry humor, choć tytuł tej piosenki, która mogła być skierowana do rywalki, a jest takowa również, która ma no, podobnie dużą liczbę nominacji, nie jest zbyt optymistyczny, ale to wszystko się okaże 24 kwietnia, a pani Ania niech już zaśpiewa, bo ten prowadzący gada i gada. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Tyle rad samej sobie już dałam, a ty wciąż mi się śni. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię, śpiewa wiatr. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przy tobie zabłądzę znów. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. Na razie fryderykowe nominacje odłóżmy na bok. Dziś dzień logopedy, a o tym jak mówimy, rozmawiamy w audycji popołudniowej 2, 2 i 7 trójek. Troszkę zrzuciliśmy na naszą dietę. To, że mało gryziemy, sprawia, że potem źle mówimy. Myślę, że tak, to nie zupki, nie kremiki i inne rzeczy są głównie powodem ostatnio seplenienia. Brak rozmowy między ludźmi. Ludzie po prostu klepią w te klawiaturki, w te ekraniki, wysyłają myśli pisane, zresztą z mnóstwem błędów. Nie czytają, no bo po co czytać lektury. No i tak to się zaczyna, tak? Zaczynamy szeleścić przy nim coś przy... 2, 2 i 7 trójek. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jak mówią, narząd nieużywany zanika. Dziś bohaterem jest aparat mowy. Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. W Polsce wciąż króluje gotówka, ale Polacy coraz chętniej płacą także kartą. Jak wynika z badania postawy Polaków wobec form płatności, ponad połowa z nas chce płacić bezgotówkowo. Jesteśmy gotowi zrezygnować z zakupów, jeśli nie będzie można zapłacić za zakupy kartą. Popularność tzw. plastikowych pieniędzy rośnie niemal z każdym dniem, przyznaje Paweł Kopeć, dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w Poczcie Polskiej. Coraz więcej Polaków korzysta z tej formy płatności. Często nie mając w swoim portfelu żywej gotówki, chce płacić kartą. Karta czy gotówka? W jaki sposób pan woli płacić? Kartą. Dlaczego? Bo nie zawsze mam gotówkę i jest wygodniej. Wygodniej kartą? Wygodnie kartą. Tak, nie trzeba na reszty czekać, jest problem z drobnymi zawsze. Niektórzy mówią, że gotówka mimo wszystko jest bezpieczniejsza. Problemy to są z gotówką. Są sklepy, które nie przyjmują kart na bazarach, jak kupuję warzywa, robię zakupy, no to oczywiście gotówką, a tam, gdzie mogę kartą, w sklepach, to używam karty. Chętniej sięgamy po plastikowe pieniądze, rezygnując z gotówki. To prawda. Robert Łaniewski z Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Osoby, które rozpoczęły przygodę z płatnościami bezgotówkowymi, płacą częściej, coraz częściej. Z drugiej strony mamy dużą część społeczeństwa, które jednak nie zostało przekonane do takich form płatności. Obecnie mamy 38,5 miliona kart płatniczych w Polsce. Bartosz Ciołkowski z Polskiego Oddziału Mastercard Europe. Z badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że 54% Polaków zdecydowanie preferuje płatność kartą, a 34% płatność gotówką. I to jest bardzo duża zmiana w stosunku do ostatnich badań sprzed kilku lat, gdzie było dokładnie odwrotnie. Z badań Mastercard z kolei wynika, że Polacy postrzegają płatność zbliżeniową jako płatność, która przyspiesza proces zakupowy. To znaczy, dzięki tej płatności stoją krócej w kolejce. I to zdecydowanie pomaga nam w promowaniu płatności bezgotówkowych. Ciągle jednak króluje gotówka. Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Wypłat gotówki dokonaliśmy na 184 miliardy złotych, a transakcji w sklepach czy punktach usługowych na 122 miliardy. No ale wiele wskazuje na to, że to królowanie gotówki niedługo się skończy. Prawdopodobnie za 4 lata wartość płatności kartami przewyższy wypłatę gotówki. Taka sytuacja, jak jest w krajach skandynawskich, gdzie 80% transakcji detalicznych jest wykonywanych bezgotówkowo, to u nas najwcześniej będzie to za 20-30 lat. To jaka będzie przyszłość kart płatniczych? Za kilka lat może się okazać, że karty znikną z naszych portfeli. Dzieje się tak dlatego, że coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że płatności zbliżeniowe będą coraz częściej wykonywane telefonami komórkowymi, a nie takimi tradycyjnymi kartami. Telefon jednak mamy ze sobą prawie zawsze. Jest to ewidentny przykład transformacji, która zachodzi w naszym otoczeniu. Mariusz Tomczyk z Orange Polska. Myślę, że to już naprawdę niedługo zdamy sobie sprawę, że płatności gotówkowe nie są nam potrzebne, a często tak naprawdę nie będziemy w stanie z nich korzystać ze względu, że nie będziemy posiadali gotówki przy sobie. A państwo kartą czy gotówką? Oto czy wolimy płacić tym czy tym, pytał Mariusz Krzemiński w audycji popołudniowej 18,5 minuty po godzinie 17. To jeszcze utwór demotywujący. Popołudnie to już można. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. chcieli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i bust, perły przedwiersze, to wszystko pierwsze. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce. Tak jest zatytułowane to nagranie, tak jest również zatytułowany album zespołu Micro Music, który kandyduje do tytułu roku, album roku w kategorii alternatywa. 22 minuty po 17, 227 trójek, jeszcze w sprawie płatności kartą czy gotówką? Chciałem tylko takie coś zauważyć, że jeżeli braknie prądu, to ci, co wolą kartą i bez gotówki będą, no to niestety nie kupią nic. A druga sprawa, że karty są tak inwigilowane, że pewne serwery mają informacje, kto, gdzie, jak kupuje. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. No tak, narobiłem, bo piosenka demotywująca. No proszę, trudno jest to wszystko. Już nadana, a słuchacz pracuje do 19, pan Michał. No i co teraz? A teraz sobie proszę pomyśleć, że ja też pracuję do 19, więc jest nas dwóch przynajmniej. 22 minuty po 17. Zapraszamy do trójki. Teraz o zabiegach medycyny estetycznej. Te powinni wykonywać tylko lekarze, a nie, tak jak dziś, również kosmetyczki i kosmetolodzy. Takie zmiany postuluje Senacka Komisja Zdrowia. Klientki coraz częściej skarżą się bowiem na pozabiegowe powikłania. O swojej wizycie w gabinecie medycyny upiększającej opowiada pani Anna. Jedna ampułka była na dwa razy do wstrzyknięcia. Jednego dnia robiłam kwas hialuronowy. Usta były brzydkie, pokaleczone. Wylewy były. A co mówiła pani doktor? Pani doktor stwierdziła, że wchłonie się to wszystko pięknie. I że to tak ma być. Lekarz medycyny estetycznej. Nie ma takiej specjalizacji jak lekarz medycyny estetycznej. Profesor dr Joanna Maj, krajowy konsultant w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Lekarze używają tego tytułu, mimo że w gabinecie przyjmuje ginekolog, to powinien pisać doktor Jan jakiś tam, ginekolog i pod spodem, proszę bardzo, medycyna estetyczna. Czy pan jest za takim rozwiązaniem? Jestem za takim rozwiązaniem w tym sensie, że... Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Nie ma specjalizacji nigdzie na całym świecie, więc nie ma specjalistów medycyny estetycznej. To jest niewłaściwe. Natomiast są lekarze, którzy są albo przygotowani do praktykowania medycyny estetycznej, albo nieprzygotowani. Nazwa lekarz medycyny estetycznej jest ogólnie przyjęta na całym świecie. Czy to też są osoby po kursach? Nie. Trzydniowych na przykład z medycyny estetycznej. Walczymy od ponad 15 lat, funkcjonuje trzyletnia podyplomowa szkoła medycyny estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Ale po jakich dyplomach? Lekarskich, tylko lekarze. Z jakim dyplomem wychodzą od państwa absolwenci? Kosmetolodzy są to specjaliści z zakresu ochrony zdrowia, którzy kończą studia kosmetologiczne. Doktor Joanna Klonowska, prorektor Wyższej Szkoły Inżynierii Zdrowia w Warszawie. Trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie. Problemem jest częste mylenie kosmetologów z kosmetyczkami. To są podyplomowe czy to są pomaturalne? To są pomaturalne studia zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym. To gdzie przyjmują pani absolwentki? Miejsca świadczenia usług powinny odpowiednio też wskazywać na to, kto te usługi wykonuje. Natomiast tak faktycznie nie jest. Są też często w gabinetach kosmetycznych usługi kosmetologiczne mogą wykonywać też kosmetolodzy. Kupiłam taką maść, miała mnie nie boleć. Ta maść znieczulająca nic nie pomogła. Każde ukłucie czułam. Było to bardzo nieprzyjemne. Tak jakbym rozrywała sobie tkankę. Panie kosmetyczne, kosmetyczki, wstrzykują toksynę botulinową, kwas hialuronowy, osocze bogatopłytkowe i to jest przerażające. Osocze bogatopłytkowe, którym się posługują, które trzeba otrzymać w warunkach sterylnych, one otrzymują w gabinetach, które wykonują pedikir, manikir. Czy pacjentki podpisują oświadczenie, jak przed każdą operacją w szpitalach? Każdy pacjent powinien być powiadomiony, jakie są ryzyka związane z tą terapią i to wszystko musi pacjent podpisać. Niestety komplikacje po zabiegach upiększających zdarzają się nie tylko po wizytach u kosmetologa, zdarzają się też przecież nieudane operacje plastyczne w gabinetach lekarskich. Czy w takim razie zmiana prawa na pewno pomoże? Tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska w audycji popołudniowej. 26 minut po godzinie 17. Jeszcze w sprawie kartą czy gotówką? Ja chciałem odpowiedzieć temu panu, który mówił na temat tego, że jak nie ma prądu, to nikt, kto posługuje się kartą, nie będzie mógł nic zapłacić. To chciałem zwrócić uwagę, że i tak nie będzie mógł nic kupić, ponieważ kasa fiskalna nie będzie czynna, więc sprzedaż nie powinna się odbyć. Bardzo słuszna koncepcja, a w zasadzie spostrzeżenie trafne. Przyznam, pisze słuchacz, że w dużych sklepach za dużą kwotę płacę kartą, w małych gotówką. W ramach ciekawostki dodam, że tak zaawansowany kraj jak Japonia stoi gotówką i też pracuje do 19, ale od 7 rano, a to już mrozu. Nad jego dolą też nominowany do Fryderyka. Nad własną zgubą chudzi blask polarną zorzą, oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie wężnie, woda tu wpłyn na mnie. Na szerokie wody mnie wężnie, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom. Duże bratnie, nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm i wysłucha niebo zaniesionej dawno. Na szerokie wody mnie weź, woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Mrozu. No i tu konkurencja jest poważna, bo to konkurenci Micromusic, ale także zespołu Lemon, ale także zespołu WW i Darii Zawiało w tę kategorię, przypomnę, album roku Alternatywa. 227 trójek. No proszę, jak to wszystko się potoczyło. Większość kas fiskalnych ma akumulatory, które pozwalają na cały dzień nawet. Ja mam osobiście sklep, mam dwie kasy i nieraz wyłączali mi prąd na parę godzin i normalnie sklep funkcjonował. Kartą nie mogłem przyjąć, ale gotówką jak najbardziej. 17.30. Trójce czas na skrót najnowszych informacji. Michał Przerwa. Rząd jest gotowy do udzielenia pomocy poszkodowanym w katastrofie budowlanej w Poznaniu. Wojewoda Wielkopolski deklaruje, że po otrzymaniu wyliczeń dotyczących potrzebnego wsparcia wystąpi w tej sprawie do premiera. Kamienica zawaliła się w niedzielę rano, prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu. W ruinach budynku znaleziono ciała 5 osób, 21 zostało rannych. Według nieoficjalnych informacji do zawalenia się budynku doszło prawdopodobnie po tym, jak mężczyzna, który zamordował jedną z jej mieszkanek, próbował popełnić samobójstwo i odkręcił kurki z gazem. We wschodniej Gucie w Syrii zostanie otwarty korytarz humanitarny, który pozwoli na opuszczenie oblężonej enklawy rebeliantom i ich rodzinom, zapowiedzieli to rosyjscy wojskowi. Rejon od kilku tygodni jest atakowany przez siły prezydenta Syrii Bashara al-Assada, wspomagane przez Rosję. Od rozpoczęcia oblężenia zginęło 800 cywili, w tym niemal 200 dzieci. Odnaleziono wrak amerykańskiego lotniskowca USS Lexington, zatopionego w bitwie z flotą japońską na Morzu Koralowym w 1942 roku. Statek badawczy odszukał wrak leżący na dnie na głębokości 3000 metrów, ponad 800 kilometrów na wschód od wybrzeży Australii. USS Lexington to największy okręt bojowy utracony przez Amerykanów podczas II wojny światowej. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Dzień dobry. Rząd zapowiada kontrolę jakości węgla. Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy w tej sprawie. Kontrolą mają się zająć Inspekcja Handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Regulacja ma dotyczyć 23 kopalń i około 10 tysięcy składów opałowych. Na kolejach ma być taniej. Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła zapisy tzw. czwartego pakietu kolejowego. To zbiór dyrektyw uchwalonych przez Parlament Europejski, które dotyczą wspólnego rynku kolejowego w Unii. Jeśli Polska ostatecznie przyjmie te zapisy, będzie musiała otworzyć swój rynek dla innych zagranicznych przewoźników kolejowych. Jak mówi Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, firmy będą konkurować ze sobą i walczyć o pasażerów. Jeżeli weźmiemy na przykładach województwo mazowieckie, koleje mazowieckie, województwo małopolskie i koleje małopolskie, to nie będzie możliwe takie bezpośrednie powierzanie pracy przewozowej, jak to ma dzisiaj, tylko będą obowiązkowe przetargi. Pakiet dyrektyw ma być zatwierdzony przez Polskę do końca roku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że ewentualna zgoda na połączenie Orlenu z Lotosem będzie wymagała sprzedaży części stacji paliw. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał powiedział, że jeśli spółki dostaną zielone światło na połączenie, będzie to zgoda warunkowa. To mogą być lokalne rynki, gdzie tak naprawdę zwykły Kowalski to tej pory miał w najbliższym otoczeniu Orlena i Lotosa. Po fuzji by miał tylko jedną firmę, no i tutaj byłby skazany ewentualnie na wyższe ceny, więc prawdopodobnie jedna z tych stacji będzie warunek, że musi być sprzedana komuś innemu, żeby tak naprawdę Kowalski miał wybór i nie był skazany na wyższe ceny. Pod koniec lutego Orlen podpisał list intencyjny w sprawie rozpoczęcia przejmowania minimum 53% akcji grupy Lotos. To już oficjalne. Giełda Papierów Wartościowych opublikowała komunikat, w którym czytamy, że 28 lutego zarząd spółki podjął decyzję o złożeniu wstępnej, niewiążącej, wspólnej z Polskim Funduszem Rozwoju oferty zakupu prawie 72% udziałów w giełdzie izraelskiej. Informację o zainteresowaniu warszawskiej giełdy rynkiem w Tel Awiwie jako pierwsza podała Rzeczpospolita. Według gazety potencjalna wartość transakcji to co najmniej 490 milionów złotych. No to zaglądamy na parkiet. Warszawa dzisiaj na zielono, WIG 24 na plusie, obroty prawie 700 milionów złotych, euro kosztuje 4,19 zł, dolar po 3,37, funt po 4,69 zł, a frank szwajcarski po 3,60 zł. A pan redaktor dzisiaj do pracy też motocyklem? Och nie, jeszcze nie, ale pogoda taka, że zaczynam o tym poważnie myśleć, by wyciągnąć go w końcu z garażu. No, słyszę, że z gardłem nie bardzo, to może to jednak, prawda. Proszę jednak poćwiczyć i jakby zadbać o to gardło, jutro ważny dzień. To prawda. Pana redaktora. A pan tak przy okazji, zapytam, płaci kartą czy gotówką, jak woli? Prawie nigdy nie mam przy sobie gotówki. Czasami na tym cierpię, ale rzeczywiście do plastiku już porządnie się przyzwyczaiłem. Wie pan, jaka jest wyższość karty nad gotówką? Jaka? A próbował pan kiedyś drapać szybę o poranku banknotami? To prawda.

muzyka klasyczna i tutaj mamy wspaniałych laureatów. Zbigniew Wodecki nie odbierze swojego Fryderyka, ale to jest wspaniałe uhonorowanie jego kariery. Miałem okazję rozmawiać wczoraj z córką pana Zbigniewa, która przyjedzie na uroczystość, która zajmuje się teraz fundacją Zbigniewa Wodeckiego. Powiedziała, że to jej zaszczyt. Ten telefon trzeba zawsze ze względów formalnych wykonać, żeby mieć pewność, że czy laureat, czy jego reprezentanci odbiorą nagrodę. Agnieszka Duczmal, tu muzyka klasyczna, wspaniała dyrygentka. To będzie kolejna nagroda, taki Złoty Fryderyk, też ukoronowanie tej wspaniałej, cudownej kariery. Muszę dodać, że w przypadku Złotych Fryderyków w każdej kategorii wymagana jest i wyłącznie wtedy absolutna jednomyślność członków Akademii Fonograficznej, czyli musi być komplet głosów, inaczej taka kandydatura nie przychodzi. W przypadku pani Agnieszki Duczmal miałem ogromną przyjemność, ale było to też wyzwanie i trema, napisać dla niej laudację. Dowiedziałem się przy tej okazji paru rzeczy, o których nie wiedziałem, a które są naprawdę imponujące. Nie tylko jeżeli chodzi o jej dyskografię, ale przede wszystkim nagrania dla Polskiego Radia, no i prawykonania i pierwsze transkrypcje wielu utworów. I został z tej trójki nam Andrzej Dąbrowski. Bardziej rajdowiec czy bardziej jazzman? Tutaj jest dość szczególna sprawa, ponieważ kariera Andrzeja Dąbrowskiego to jest także wokalistyka, najpierw jazzowa, a potem w dziedzinie muzyki popularnej. Laureat Opola, laureat Jazz Forum w kategorii wokalnej. To jest nagroda za jego grę na jazzowej perkusji. On w latach 1958-64 był absolutnym monopolistą i wygrywał co rok plebiscyt Jazz Forum na właśnie perkusistę jazzowego. Został nawet kiedyś wybrany przez zachodnio-niemieckie wówczas Jazz Podium za najlepszego paukera krajów bloku wschodniego. Takie były wtedy klasyfikacje. No ale oczywiście to jest postać renesansowa, bo i dziennikarz, i fotograf, który ma, zdaje się, 5 indywidualnych wystaw na koncie, no i przede wszystkim kierowca rajdowy. Kiedyś wicemistrz Polski, i to jest statystyka, która mnie kompletnie poraziła. 63 razy podium w rajdach w 50 lat, co oznacza, że znacznie częściej niż raz w roku wygrywał rajdy. Nie wygrywał, ale był na podium. Andrzej Dąbrowski. No i tak większość, może nie, i tak wielu będzie pamiętało go z Show by Night, przeboju. No bo każdy artysta powinien mieć na swoim koncie jakiś przebój. Dla większej części. No właśnie, o tych przebojach teraz chciałbym porozmawiać. Kto jest królem nominacji, twoim zdaniem, w tym roku? Utwór roku to jest zawsze budząca, no, najwięcej pewnie emocji, chociaż płyta roku też kategoria. Ania Dąbrowska, 2 nominacje i Daria Zawiało, 2 nominacje. Ja nie pamiętam takiego przypadku bardzo dawno, żeby w 5 nominacjach było tylko 3 wykonawców. W tym roku tak jest. Natomiast powiem jeszcze od razu, że zdarzyło się częściej niż zwykle, bo kilka razy, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, myślę, że są 3 takie przypadki, kiedy nie ma 5 nominowanych, tylko 6 nominowanych, dlatego że liczba głosów była równa i nie dało się z tym nic zrobić. Taki dobry rok dla polskiej muzyki? Najbardziej chyba imponująca jest kategoria fonograficzny debiut roku w kategorii muzyka jazzowa. Tutaj mamy tą polską młodzież jazzową, na którą pewnie moim zdaniem muzyka bardziej popularna powinna patrzeć zazdrosnym okiem. To jest absolutna ekstra klasa i generalnie nominacje w muzyce jazzowej w tym roku to już jest Europa, jeżeli nie świat. No to jeszcze wróciłbym do tej najważniejszej chyba kategorii, utwór roku, no w tej takiej najbardziej popularnej rozrywkowej kategorii, czyli twój typ, mogę zapytać, czy kto to wygra? No powiem szczerze, że jako członek Akademii Fonograficznej powinienem się tutaj wstrzymać trochę od głosu. To może zaszyfruj swoją odpowiedź. Może powiem tak. Wydaje mi się, że wygra osoba, która miała ostatnie, nie wiem, powiedzmy 20 miesięcy fantastyczne, goniąc do przodu. Piotr Mec, nie sposób dziś opowiedzieć o wszystkim, ale będziemy zapewne do tych nominowanych wracać, także w audycjach muzycznych. No i 24 kwietnia opowiemy wszystko dokładnie ze szczegółami, bo wtedy uroczysta gala. Powiem jeszcze od razu, że po raz pierwszy od wielu lat będzie transmisja telewizyjna. Ona będzie wprawdzie w TVP Kultura, retransmisja w telewizyjnej dwójce o 22:30, ale też transmisja online, więc od tej strony Fryderyki bardziej dostępne niż przez ostatnie kilka lat. Bardzo dziękuję. Piotr Mec, członek jury. Do usłyszenia, Piotrze. Dziękuję. Kiedy tropi mnie, zacieram ślady i pod prąd wypuszczam znaki złe. Daria Zawiałow to oczywiście za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Ernest Zozuń. A moimi gośćmi są dzisiaj sędzia Maciej Mitera, nowo wybrany członek Krajowej Rady Sądownictwa. Witam pana bardzo serdecznie. Witam panie redaktorze, witam słuchacze. I sędzia Krystian Markiewicz, Stowarzyszenie Justicja. Też pana witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu. Pierwsze pytanie do pana sędziego Mitery, nowo wybranego członka KRS-u. Gorący fotel pan sobie bierze. Szanowny panie redaktorze, zanim odpowiem na to prowokujące stwierdzenie, chciałbym podziękować serdecznie przedstawicielom narodu za wybór, którego dokonali w dniu dzisiejszym. Myślę, że jest to wybór dobry, trafny i zostaliśmy tutaj obdarzeni, nasza piętnastka, szczególnym zaufaniem. Obiecuję w imieniu swoim, jak i moich kolegów i koleżanek, że postaram się nie nadużyć tego zaufania, aby, że tak powiem, obywatele zobaczyli nową jakość. Odpowiadając na pana stwierdzenie gorące, jestem ciepłolubny. Ciepłolubny pan jest. Środowisko panów krytykuje, ale jak środowisko panów krytykuje, to już oddam głos panu sędziemu Markiewiczowi ze Stowarzyszenia Justicja. Krytykujemy w sam sposób wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ w naszym przekonaniu, nie tylko w naszym, jest on po prostu niezgodny z konstytucją, niezgodny ze standardami europejskimi. I szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, kiedy dostrzega to ponad 90% sędziów, którzy się sprzeciwili temu, co się dzisiaj stało w Sejmie, no znalazła się grupa sędziów, jest to margines oczywiście, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i mimo wszystko, jak widzę, przy dobrych nastrojach chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa. No to sędzia Mitera, czuje się pan marginesem? No, jeżeli tak przez mojego szanownego, bym powiedział, przedmówcę tutaj zostałem zakwalifikowany jako margines, to no trudno, nie czuję się tym marginesem. Pan sędzia, pan profesor był łaskaw powiedzieć tutaj, że 90%, tak tylko, których sędziów? Z tego co wiem, pan profesor jest cywilistą, procesualistą, na to i powinien doskonale również wiedzieć jako profesor, doktor habilitowany prawa, że co do tych stwierdzeń niekonstytucyjności, to jest pewien organ w tym kraju powołany i on nie stwierdził tego. Panie sędzio, pan sędzia Markiewicz, piłeczka została do pana odbita. No cóż mogę powiedzieć, jak pan sędzia zapewne doskonale sobie zdaje sprawę, niedawno się zebrało Zgromadzenie Sędziów Warszawskich, pan sędzia jest też sędzią tego sądu i prezesem nawet, dzięki nominacji pana ministra sprawiedliwości niedawnej. I zgromadzenie wyraźnie powiedziało, że państwo nie jesteście reprezentantami sędziów warszawskich. Więc no oczywiście możemy zacząć licytować, jak to jest, ale my nawet jakoś tak powiem, nie przy... Ja może tylko dokończę, dobrze? Oczywiście. Jeżeli mogę dokończyć, znakomicie. Jakoś nie kojarzę żadnego zgromadzenia sędziów w Polsce, nie kojarzę żadnej uchwały sędziów chociażby Justicji, która reprezentuje ponad 3,5 tysiąca sędziów, która by mówiła, że wszystko w porządku. Za to kojarzę dziesiątki różnych uchwał, nie tylko sędziów, prawników w Polsce, którzy mówią o tym, jak to jest, czyli mówiąc krótko, że jest to upolitycznianie wymiaru sprawiedliwości. Ja rozumiem, że pan sędzia ma inne podejście do wymiaru sprawiedliwości, do kwestii niezależności. Dla mnie, czy bycie delegowanym wielokrotnie do Ministerstwa Sprawiedliwości, jak to było w przypadku pana sędziego, czy podległość ministrowi sprawiedliwości chociażby z tego względu, że jest pan prezesem, no to jest jakby chyba trudne, prawda, że nie wiem, przez 28 dni w tygodniu jest pan podległy ministrowi sprawiedliwości jako prezes sądu, a później przez jeden dzień posiedzenia KRS-u rozumiem, że wtedy będzie pan niezależny i nie będzie pan podlegał ministrowi sprawiedliwości. Panie sędzio? Zgadza się, panie profesorze, panie sędzio, inaczej pojmuję niezawisłość. Ma pan rację. Wracając do pana pierwszego stwierdzenia, tak, ja nawet sobie nie uzurpowałem, że tak powiem, tutaj roli, abym reprezentował sędziów warszawskich. Jestem teraz reprezentantem wszystkich sędziów, panie profesorze. Padało hasło. Nie jest pan reprezentantem wszystkich sędziów. To sobie pan właśnie uzurpuje, że jest pan reprezentantem, ale pan nie słyszy chyba tego i nie chce pan przeczytać chociażby tych uchwał, że już pan nie chce słuchać, że jednak sędziowie w Polsce mówią, że nie jest pan reprezentantem, więc oczywiście można zaklinać rzeczywistość, ale to źle wróży. A jakby pan, szanowny profesor, byłby mi z ekskatedra w stanie wytłumaczyć, jaką moc ma ta uchwała? Może tak, ja jestem sędzią, więc myślę, że kwestie profesorów możemy sobie darować. Tak samo jak pan, mam nadzieję, że pan dochowa przyrzeczenia sędziowskiego, tak samo jak ja staram się dochowywać. Wie pan, ja staram się słuchać sędziów, bo to jest bardzo ważne. To jest to, co przy różnych zmianach ustawodawczych jest istotą naszego zawodu. To jest zachowanie tej niezależności, niezawisłości, tego, co mamy w sercu. Jeżeli pan pyta, jakie znaczenie, jaką moc prawdą mają te uchwały, no oczywiście nie mają mocy prawnej. Teraz moc prawna jest po pańskiej stronie razem z pańskimi nominantami politycznymi, którzy pana wybrali. Ale ja bym sobie wziął do serca, mnie to widzi pan akurat, mnie śmieszy to, co się dzieje w Polsce. Pana śmieszy trudno. Więc ja bym sobie raczej wziął do serca, co moi koledzy, koleżanki z całej Polski, ze wszystkich szczeblów sądów mówią na ten temat. No ale oczywiście, jeżeli nie ma mocy prawnej, pan może uważać, że jest inaczej i się uśmiechać uroczo do studiu. Tutaj tę dyskusję panów troszeczkę zatrzymam, bo chciałbym podrzucić nowe hasło. Mówiło się o sędziowskim bojkocie. On się udał czy się nie udał? Panie sędzio, to do pana sędziego Markiewicza pytanie? Ja jestem dumny z zachowania sędziów w Polsce. Jeżeli mamy około 10 tysięcy sędziów i 90 kilka procent sędziów powiedziało, że nie chce brać w tym udziału. Jeżeli zgłosiło się 18 sędziów, prawie wszyscy w jakiś sposób uzależnieni finansowo, stanowiskowo od ministra sprawiedliwości, jeżeli za 10-12 i tak rzeczywiście było, byli zgłaszani przez pracowników ministra sprawiedliwości te osoby, no to oczywiście, że jest mi przykro, że na przykład pan sędzia, ceniony sędzia znalazł się w tej osiemnastce. Wolałbym, żeby się nie znalazł ani jeden. Ale cieszę się, że aż tylu sędziów powiedziało zdecydowane nie temu, co się teraz w Polsce dzieje, a dzieje się bardzo źle, no bo ja mam pewne wątpliwości, co będzie z Krajową Radą Sądownictwa, jeżeli dzisiaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny mówił, że teraz nowa Krajowa Rada Sądownictwa zmieni to, co było do tej pory. To znaczy, że co? Już państwo powiedzieliście ministrowi sprawiedliwości, jak to będzie wyglądało? Czy nawet nic nie musieliście państwo mówić, bo po prostu tak jest, że jak minister sprawiedliwości powie, to wy po prostu to zrobicie. To teraz pan sędzia Mitera, udał się bojkot sędziów, czy nie? W mojej ocenie nie udał, czego wynikiem jest dzisiejszy wybór. Sekundo. Też jestem dumny z sędziów w naszym kraju. Po trzecie. Jeżeli przez prawie bez mała 30 lat w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadali prominentni sędziowie sądów apelacyjnych, okręgowych i tylko uwaga, dwóch sędziów sądu rejonowego. No i tutaj bym powiedział nie ocena sędziów, tylko społeczeństwa jest jaka jest, prawda? Nie będziemy zaklinać rzeczywistości. To może dajmy szansę tendencji odwrotnej, większość rejonowych i troszeczkę mniej wyższego szczebla. No teraz tak będzie, 12 jest rejonowych. Sądów rejonowych. No tak. Znaczy to właśnie tak. To znaczy, panie sędzio, szanowny panie redaktorze, oczywiście, że dajmy szansę. Jestem tego wielkim zwolennikiem i o to walczyłem. Przez lata, panie sędzio. Taki też był projekt naszego stowarzyszenia. I tak jest też w Hiszpanii, czego państwo, pan minister sprawiedliwości w ogóle nie rozumie. Że jest zagwarantowane uczestnictwo w Krajowej Radzie Sądownictwa, tak jak chce Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, dla sędziów wszystkich rodzajów sądów. A w chwili obecnej po raz pierwszy nie będzie sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych i sądów wojskowych. Czy państwo uważacie, że to jest reprezentacja? Czy naprawdę pan się czuje, proszę odpowiedzieć to słuchaczom, uprawniony do tego, jako sędzia sądu rejonowego, razem z innymi kolegami sądów rejonowych, żeby oceniać wiedzę tych, którzy mają zostać sędziami Sądu Najwyższego? Proszę bardzo, panie sędzio. Szanowny panie sędzio i szanowny panie redaktorze i to samo do naszych słuchaczy. No, taka jest, że tak powiem, wola. Czy ja się czuję, że tak powiem, uprawniony? No, musielibyśmy zapytać, do czego ja jestem uprawniony, szanowny panie sędzio? Do oceny? No tak, no przecież to Krajowa Rada Sądownictwa będzie lada moment decydowała o tym, kto zasiądzie chociażby w nowych izbach i po odwołanych Ale właśnie przez polityków, że dokończę, jeśli można, sędziach Sądu Najwyższego. No to właśnie w chwili obecnej jedynie będą to sędziowie Sądu Rejonowego i bodajże kilku, już nie pamiętam, sędziów Sądu Okręgowego. To jest tak, jakby, proszę się nie gniewać, bo mam wielki szacunek do sędziów rejonowych, prawie całe życie byłem sędzią Sądu Rejonowego, ale jakby początkujący lekarz naprawdę decydował, kto ma wykonać operację na otwartym sercu mojego synka. To jest, to chyba nie na tym rzecz polega. Świetne porównanie. Nie wiem, czy pan tak uważa, że jest inaczej. Panie sędzio, świetne porównanie. Tylko tu znowu chodzi, proszę zwrócić uwagę, że pan cały czas mówi tak, awanse, awanse, awanse. Nie, my nie mówimy awanse, że to jest priorytet. Chcemy skupić się na podstawowej działalności, czyli niezawisłości, tak, staniu na straży niezawisłości zarówno sędziów, jak i niezależności sądów. I to będzie, bym powiedział, tutaj priorytetem. Ja zapytam tak, pan cały czas szermuje, szanowny panie przewodniczący, ja wiem, że pan jest przewodniczącym stowarzyszenia, ale proszę mi powiedzieć, co się nagle stało, że uznajecie państwo, pana profesora i tutaj wszystko wobec tych, bym powiedział, prominentnych sędziów, którzy twierdzili, pan profesor, że justycja jest jednak nielegalnym związkiem zawodowym i teraz się mam poddać, tak, dyktatowi nielegalnego związku zawodowego. Znaczy, nie bardzo rozumiem, chyba że rozumiem, że chodzi o wypowiedź profesora Rzeplińskiego, tak? No tak, który z tym nie rozumiem pytania, bo pan nie powiedział. Pan powiedział, pana profesora w Polsce nie jest jeden, nie ma jednego profesora, więc trudno mi powiedzieć. Ale pan doskonale ale wie, już pan tak. Jest sędzio, kto dobrze, mówi, że jesteście państwo proszę nie mówić oczywiście, co ja wiem, a co nie wiem. Oczywiście, ale odpowiadam. Odpowiadam, panie sędzio. Przede wszystkim, pan minister Ziobro, po tym jak zostały zawetowane ustawy przez pana prezydenta, powiedział, że to, na czym mu najbardziej zależy, to na tym, żeby mieć swoich sędziów. No, ale w sądach dyscyplinarnych. Proszę pozwolić dokończyć. W sądach dyscyplinarnych. I państwo chcecie czy nie chcecie, będziecie musieli wybrać właśnie do Sądu Najwyższego, do nowo tworzonej Izby Dyscyplinarnej. I to ta Izba Dyscyplinarna, jak pan zapewne czyli wie, znowu awansy w dużej widzę, mierze tak? będzie decydowała o tym, jak w Polsce będzie wyglądała niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Każde dziecko o tym wie, pan zapewne też wie. Więc proszę mi nie mówić o jakichś górnolotnych ideach, tylko trzeba to powiązać z tym, że lada tydzień będziecie państwo musieli wybrać tych sędziów do Sądu Najwyższego. Nie traktuję tego jako awansu, broń Boże, bo ja bym nie traktował tego jako awansu, żeby być w Izbie Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. A jeżeli chodzi o wypowiedzi profesora Rzeplińskiego, razem z pana zwierzchnikiem, wiceministrem Piebiakiem, akurat walczyliśmy, nie, moim zwierzchnikiem nie jest, proszę pana, to jest pański zwierzchnik, walczyliśmy z wypowiedzią profesora Rzeplińskiego i ona mi się nie podoba. Do tej pory, proszę pana, nie podoba mi się i niezależnie od tego, czy to było 5 lat temu, czy 7 lat temu, czy teraz, ja jestem, proszę pana, po tej samej stronie, walcząc właśnie o niezależność i niezawisłość sędziów. Tu musimy niestety skończyć naszą dyskusję. Mam nadzieję, że dało to do myślenia naszym słuchaczom. Moimi gośćmi był pan sędzia Maciej Mitera, nowo wybrany członek Krajowej Rady Sądowniczej i sędzia Krystian Markiewicz, Stowarzyszenie Justicja. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując gamingowy laptop Lenovo Legion z procesorem Intel Core i5 oraz 6-gigową grafiką za 4749 zł, zaoszczędzisz 500 zł. A kupując iPhone 10 64 GB z funkcją Face ID za 4679 zł, zaoszczędzisz 300 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Poznaj Kona. Nowego SUV-a Hyundai w atrakcyjnej cenie. Z silnikiem turbo i napędem na 4 koła. Teraz w specjalnej promocji tylko w ograniczonej liczbie i tylko w tygodniu otwartym Kona. Przyjdź do